Selamünaleyküm kardeş. Yamaç koşu oldu ben. Aldım marka, bakmıyorum faturasına. Adı Katarina, verdim tam arasına. Dedi lütfen tekrar gel ara.